хвалях радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Каля сотні расійскіх журналістаў завершылі 10-ты прэс-тур па Беларусі традыцыйнай аўдыенцыі ў Александра Лукашэнкі. Цягам яе кіраўнік закрануў, як заўсёды, дзясяткі тэмаў, ад саюзных дачыненняў да хакею, санкцый і кошту кватэраў. Упершыню Александр Лукашэнка прызнаў наяўнасць у краіне палітвязняў, сказаўшы, што іх у нас там 2 ці 3, якія штурмавалі дом ураду. Падрабязнасці і рэакцыі ва Владзіміра Глода. Агульнае першае ўражанне незалежных аглядальнікаў гэтым разам чарговае прэсавае шоу не вельмі атрымалася. Александр Лукашэнка сёння за 4,5 гадзіны не зрабіў асабліва яркіх выказванняў. Часам ён паўтараўся, як, напрыклад, пра аграгарадкі альбо пра продаж незалежных выданняў у будынку прэзідэнцкай адміністрацыі. У цэнтры размовы, натуральна, былі беларуска-расійскія дачыненні. З таго, на што найбольш звярнулі ўвагу палітолагі, публічная прапанова аддаць Расіі беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы ў абмен на допуск да расійскіх нафтавых і газавых радовішчаў. Хаціце нефтеперерабатывающыя заводы, которые у нас, ну, уже как игрушки, мы туда немало вложили. Это красивые, современные европейские предприятия. Знаете, если я на это пойду, мне мало не покажется в Беларуси. Это точно обвинят в том, что я тут сдаю, продаю, как после этого Белтрансгазок. Но есть хороший вариант. Мы вам отдаем нефтеперерабатывающие заводы, перерабатывайте нефть свою, и мы будем свою там перерабатывать на этих заводах. Вы, пожалуйста, дайте нам возможность добывать самим, как иностранцы, американцы и другие, дайте возможность добывать природный газ. Эканаміст Леў Марголін сказаў «Свабодзе», што Александр Лукашэнка хоча чарговым разам перахітрыць Расію. Ёсць парадак, па якім расейцы дапускаюць іншаземныя кампаніі да здабычы нафты і прыроднага газа. Але гэтыя ўмовы не здавальняюць Лукашэнка. Ён хоча, каб нашы беларускія кампаніі здабывалі нафту і газ у Расіі на ўмовах кампаній расійскіх. Але на гэта расіяне ніколі не пойдуць. Такая здзелка памяняць нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы на статус расійскіх рэзідэнтаў, на статус расійскіх кампаній у справе здабычы. Я не думаю, што гэта можа так атрымацца, таму што заводы прадаюцца адзін раз. І яны маюць нейкую цану такую, большую ці меншую, але гэтая цана плаціцца адзін раз. А калі беларускія кампаніі атрымаюць статус рэзідэнта ў справе здабычы нафты і газа, то гэта ж назаўсёды. Сёння было бачна, што кіраўніка Беларусі непакоіць уступленне Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. І не толькі з эканамічнага пункту гледжання, а і з палітычнага. Гэта прагучала ў адказе на пытанне пра тое, як уступленне Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю можа адбіцца на беларуска-расійскіх дачыненнях. Эканаміст Сергей Чалы з гэтай нагоды адзначае. Там был такой тезис о том, что ВТО это все-таки с его точки зрения больше политическое образование, чем экономическое, и поэтому он как бы переживает, что какова же там судьба вот этих интеграционных проектов, если Россия включается в какие-то там проекты с там западными странами. Я думаю, что здесь скорее вот этот вот момент идет больше политический, чем экономический. Александр Лукашенко сегодня признал, что у Беларуси неразвитая партийная система, тому и депутата выбирают по-ранейшему, не по партийной спісах, а па выбарчых акругах. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рамашэўскі кажа, што Лукашэнка не развівае, а наадварот душыць палітычныя партыі. То, что независимые политические партии белорусские подавляются за час правления Александра Лукашенко, это видовочно для всех. Белорусская христианская демократия 4 раза беспостоянно была отмолвлена у регистрации. Партии показали свою жизнеспособность в Беларуси, потому что именно их структуры были за все основаны у президентских всех кампаниях, и над кандидатами в президенты, подтриманные партиями, и они наказались популярностью среди белорусов. Это видовочно, что беларуская влада не бегла, запознена, как и все, иншее она робит, так и она начала процесс русификации белорусской политики. Это значит, что створение своих штучных партий, тут они идут 2 шляхами. Первый шлях – это спроба действенных политических партий, схилить их на шлях лояльности режима. А другий шлях – это створить провладных политических партий, бачность оппозиции, как это вот либеральная демократичная партия, Гайдукевич так званый. Каментар Віталя Рымашэўскага. Нагадаю, што сёлетні прэс-тур расійскіх журналістаў быў ужо 10-м па ліку. Гасцям традыцыйна паказваюць толькі самыя лепшыя дасягненні, а таксама шчодра адорваюць мясцовай прадукцыі. Такім чынам, за некалькі гадоў беларускія ўлады арганізавалі прапагандысцкія ваяжы для амаль тысячы прадстаўнікоў расійскіх СМІ. Тым часам, як у Расію беларускіх журналістаў ніхто спецыяльна не запрашае. З працягам тэмы Ігар Карней. Цягам 3 дзён расейцаў прымалі ў Нацыянальнай акадэміі навук, парку высокіх тэхналогій, рэспубліканскім цэнтры трансплантацыі органаў і тканак. Пасля экскурсіі па палацавым комплексе ў Нясвіжы быў распачаты тур па Берасцейшчыне, Кобрын, Бяроза і Вацэвічы. Перад сустрэчай з Лукашэнкам журналістаў патрэніраваў у пытаннях і адказах старшыня аблвыканкаму Канстанцін Сумар. Варта адзначыць, што кандыдаты на паездку ў Беларусь фільтруюцца ў адміністрацыі беларускага прэзідэнта, таму нязручныя пытанні ў часе кантактавання з суразмоўцамі практычна выключаныя. Адсюль і адпаведны кантынгент. Акцэнт наўмысна робіцца на рэгіянальную прэсу. Рэйтынг Лукашэнкі ў расійскай глыбінцы непараўнальна вышэйшы, чым у Маскве. Меркаванні ад убачанага разнастайнасцю не адрозніваюцца. Галоўны рэдактар газеты «Расійская федэрацыя сегодня» Александр Шароў дзеліцца ўражаннямі пасля наведвання берасцейскага заводу газавай апаратуры «Ефест». Все, что касается производства, это безусловно интересно, потому что я не скрываю, что в России с этим большие проблемы. То, что не в обиду будет сказано, маленькая Белоруссия, ну, по сравнению с огромной Россией, сумела это все сохранить, более того, запустить новое производство. Это, конечно, надо изучать этот опыт. Пераймаць беларускі досвід прыехалі не толькі супрацоўнікі медыяў, але і выкладчыкі профільных факультэтаў рэгіянальных ВНУ. Вольга Скібіна, загадчыца кафедры журналістыкі Арэнбургскага універсітэту, пасля візіту ў Нацыянальную акадэмію навук пахваліла беларускіх акадэмікаў. Уезжаю з чувствам гордасці за страну, з какой-то завістю хорошей, потому что все, что мы сегодня услышали и увидели, хотелось бы перенести в Россию. Очень серьезно. Исследования, очень серьезные академики, очень серьезные направления. У бытность белорусским корреспондентом радиостанции «Голос России» Евгена Гурзов так само был на подобных встречах, але, як удокладняя, крыху у иншей роли. То, что приезжают российские журналисты, ну, это даже иногда становится смешно. Есть в Белоруссии представлены основные федеральные каналы, которые, как правило, не приглашаются на такие встречи. А если и приглашаются, то не в качестве участников, а в качестве гостей. В качестве такого гостя был и я, когда приезжали российские журналисты из таких изданий, как «Пермская правда» или там «Красноярский край», а «Голос России» в моем лице, корреспонденты, которые здесь живут, все знают и могут сказать правду, что мы были гостями, а все остальные – участниками. Не разголошивается, во что обходятся белорусскому бюджету приемы такой колькости гостей. Однако с уликом, что амаль тыдзень близу сотни журналистов живут у пристойных отелях, тройчы на день харчуются и банкетуюць, мають шырокую культурную праграму, сума набягае немалая. Але выдаткі патрэбныя, каб падтрымліваць у Расіі вобраз моцнага палітыка Лукашэнкі, збіральніка славянскіх земляў. Расійскі незалежны журналіст Рыгор Пасько падобнае падарожжа называе выключна прапагандысцкім крокам. Разам з тым, лічыць іх дастаткова шкоднымі, паколькі сваімі наступнымі панегірыкамі калегі толькі легалізуюць дыктатарскі рэжым. Мы же не дуракі. Нам нужно научиться каким-то образом противостоять этому маразму, которым как забором оградили нас и Путин, и Лукашенко. Нам нужно пытаться найти таких людей, которые бы устраивали большинство, и чтобы это большинство понимало, да, вот это человек наш. Мы за него можем проголосовать. Не обязательно бюллетенями в урне, а проголосовать ногами на митингах массовых. Показально, что с белорусскими журналистами у таким формате Лукашенко амаль не контактуя. Вялікія прэсавыя канферэнцыі звычайна збіраюцца пасля прэзідэнцкіх выбараў, у астатнім яны абыходзяцца з справаздачамі правернай групы суправаджэння з дзяржаўных каналаў і афіцыйных выданняў. Больш пра змест сённяшняй канверсацыі кіраўніка Беларусі з расійскімі журналістамі ў экспертызе «Свабоды». У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, што хацеў давесці Александр Лукашэнка расійскай аўдыторыі. Кіраўнік Беларусі даў традыцыйную прэсавую канферэнцыю для расійскіх журналістаў. Якое агульнае ўражанне ад гэтага выступу? Як Александр Лукашэнка ацаніў беларуска-расійскія дачыненні? Як ён прэзентаваў вынікі свайго кіравання? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» палітолагі Владзімір Падгол і Юрый Чаусаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гутарку экспертаў слухайце пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». А праз хвіліну мы пагаворым пра тое, чаму ў Беларусі згасаюць акцыі салідарнасці, якія традыцыйна праводзіліся 16 числа кожнага месяца. З вами Радыё «Свабода», асноўныя тэмы дня. Каля сотні расійскіх журналістаў завяршылі 10-ты прэс-тур па Беларусі традыцыйнай аўдыенцыі ў Аляксандра Лукашэнкі. Цягам яе кіраўнік прызнаў наяўнасць у Беларусі палітвязняў і прапанаваў аддаць Расіі беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы у абмен на допуск да расійскіх газавых і нафтавых радовішчаў. 7 гадоў таму, 16 кастрычніка 2005 году, у Беларусі прайшоў першы дзень салідарнасці. На сёння акцыі 16 числа амаль зніклі. Незалежныя эксперты называюць астравецкую АЭС самабудам, бо яе ўзводзяць без архітэктурнага праекту і экалагічнай экспертызы. У Мянску распарадзіліся да 17 кастрычніка ўключыць ацяпленне ў навучальных і медычных установах, інтэрнатах і жылых дамах. 7 гадоў таму, 16 кастрычніка 2005 году, у Беларусі нарадзілася традыцыя. 16-ты дзень кожнага месяца ладзіць акцыі салідарнасці са зніклымі і палітвязнямі. Спачатку гэта былі выключна вулічныя акцыі, потым арганізатары заклікалі ўсіх неабыякавых людзей увечары на некалькі хвілін выключаць у доме святло і запальваць у вакне свечкі. Акцыі салідарнасці з Беларусю пачалі праводзіцца і ва ўсім свеце. Але паступова ўсё гэта пачало згасаць і затухаць. Чаму так адбываецца, высвятляла Інна Студзінская. 7 гадоў таму адной з арганізатараў акцыі ў салідарнасці выступіла журналістка Ірына Халіп, якая і дагэтуль лічыць гэтую ініцыятыву вельмі патрэбнай і годнай. Яна была абсалютна незалежная ад тых, хто яе некалі абвяшчаў, а гэта акрамя мяне былі Ірына Красоўская і актывіст Зубра Мікіта Сасім, які узняў сваю джынсавую кашулю, калі яго збівалі на Кастрычніцкай плошчы і адабралі ў яго сцяг. Адтуль пайшоў гэты сімвал рэвалюцыі джынсавага супраціву. Ну а потым ініцыятыву падхапіў народ. Актыўна далучыўся да акцыі ў салідарнасці «Малады фронт», і ён ладзіў вулічныя пратэсты. На адной з такіх акцыяў у ліпені 2005 году раз'юшаны амапавец ударыў у твар Святлану Завадскую і змяў партрэт яе мужа Змітра Завадскага. Дэмакратычныя актывісты прыдумлялі разнастайныя фарматы акцыю. У 2006 годзе акцыі ладзіліся каля расійскай амбасады. У 2007 годзе каля касцёла Святога Язэпа. Пашыралася геаграфія ад правінцыйных гарадоў Беларусі да ўсясветных сталіц Нью-Йорку, Брюсэлю, Лондону, Прагі. Але апошнія пару гадоў асаблівага крэатыву лідары дэмакратычнай апазіцыі не праяўляюць. Многія актывісты, якія ладзілі тыя акцыі, удзельнічалі ў іх, цяпер за мяжой. Гэта і прадстаўнікі Хартыі 97, Зміцер Вандарэнка і Наталля Радзіна, і Вячаслаў Сіўчык, іншыя. І паступова акцыі салідарнасці пачалі згасаць. Але, на думку намесніцы старшыні «Маладого фронту» Насты Палажанкі, тэма салідарнасці не знікае. Можа быць, яна не такая, якую мы хочам, не такая, якую мы сябе уяўляем. Ёсць зараз марафон салідарнасці з палітвязнямі, кожнай арганізацыі інфармаванне пра наяўнасць палітвязняў. Яна па-свойму была выкарыстана, напрыклад, і падчас мінулай кампаніі выбарчай. Знік хіба такі актыўны фармат вулічных акцый, выхаду на Кастрычніцкую плошчу, чым запомніліся гэтыя акцыі салідарнасці. Лідар кампаніі «Гавары праўду» кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў выказаў сваю заклапочанасць станам унутры дэмакратычнай апазіцыі. Ён кажа, што і зніклыя ёсць, і палітвязні ёсць. Але акцыі салідарнасці паціху знікаюць менавіта з-за непаразумення і нават адкрытай барацьбы ўнутры дэмакратычнай апазіцыі. На сале гэта заціханне і барацьбы з прычынамі, это значыць з рэжымам, з уладай, якая сваімі дзеяннямі і загнала не толькі саму сябе, але і ўсю краіну. Вот тупик отбывается нарастание внутривидовой борьбы. Не борьбы с режимом, не борьбы с владой, а одна частка позиции смагается зеншить. Шукаются вороги у стане змагаров. Так вот, как не было затухания, найперш, не досягнуть солидарности. Конечно, мой без этого у нас ничего не будет. Именно это же этим опошным часом она будет захлопошена. И у гэтым шукаю нейкія захады для выправлення сітуацыі. Адна з ініцыятараў акцыі салідарнасці, журналістка Ірына Халіп, лічыць, што ўсе прычыны згасання акцыі ў салідарнасці ў самім беларускім грамадстве, у абыякавасці большыні беларусаў. А што ўвогуле стала з грамадствам? Мне здаецца, што людзі настолькі сталі маральна-псіхалагічна стомленымі. Я не ведаю, што павінна адбыцца ў краіне, каб зноў яны адчулі нейкую ўзрушанасць, нейкі духовны ўздым. Я не ведаю, што павінна атрымацца. Хто і што павінен зрабіць? Гаворыць Ірына Халіп. На нашым сайце мы таксама праводзім апытанне, якая галоўная прычына таго, што прапалі акцыі Дня салідарнасці ў Беларусі. Прапануем такія варыянты адказаў. Арганізатары з'ехалі, прапала зацікаўленасць у гэткай акцыі або прапала сама салідарнасць. Галасуйце на нашым сайце. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаю. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мінгарвыканкам распарадзіўся да 17 кастрычніка ўключыць ацяпленне ў навучальных і медычных установах, інтэрнатах і жылых дамах. Гэтымі днямі будынкі падключаюць да ацяплення па ўсёй краіне. Спецыялісты заяўляюць, што цяперашняя камунальная сістэма мае шмат хібаў, якія трэба выпраўляць. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Ацяпленне ў кватэрах меншукоў пачалі ўключаць з 13 кастрычніка, і яно мае расцягнуцца на 5 дзён. Гэткім чынам адны гараджане ўжо ў цяпле, а іншыя застаюцца ў холадзе, кажуць мінакі на вуліцах Менску. Ці ўключылі вас ацяпленне? Уключылі. Вельмі цёплае, вельмі добра і прыемна, што ў такую не вельмі цёплую пагоду у нас у кватэры утульна. Уключылі в суботу. Очень тепло. А да таго як было? Да таго было холодна. Як пераносіць гэты холад? Если надо, то надо. Ну что же мы сделаем? Пока не включили. Живу на Каменной Горке. Как себе почуваете? Прекрасно почуваю, но очень холодно. У менских поликлиниках этими днями побольше наведников. Однако медики заявляют, что не мают певности, те связано это с холодом у кватерах. Говорится наместница главного врача поликлиники номер 1 Людмила Шаранда. Небольшой подъем, какая-то заболеваемость, конечно, небольшой есть. Я не могу даже сказать это с отоплением. Я думаю, что обычное рядовое явление. Знать, что это сверх масово, по крайней мере, по нашей поликлинике, я не могу. Начальница вытворчего отдела управы жилевой господарки Менску Инна Ясинская кажет, что иншей технологии, чем почерговое подлучение кватер до оцепления, еще не вынышли, и у гэтым нема потребы. Практика многими годами наработана, и стоит ли все кардинально менять и приходить к чему-то другому. Если это все из года в год аккумулировалось, изучалось и практикуется в жизни, я не вижу здесь никаких негативных моментов. Да, ситуация такая, что, может быть, кому-то неудобно, да, ему хочется в первый день, чтобы включено было. Ну, специфическая особенность этих сетей, ее ж никуда не выбросишь. Это не то, что краник открыл, закрыл, вот как горячую или холодную воду. Былый адмысловец у сферы жилево-коммунальной господарки Рыгор Костусев заявляет, что теперешняя система тепления жилья, якая засталась у спадщину советских часов, мая потребу у истотных изменах. У таких домах, вот на заходе, например, на каждый дом есть невеличка газовая котельная, стоит на даху дома, и надо обеспечивать теплом, особенно стоячий дом. Ну, на жаль, наша система сформировалась сейчас с часов Советского Союза, и, конечно, она не подобается многим. Поменять ее на короткий термин, немогчимо. Домы будовали, на вот лечильники воды не ставили. Была дешевая нафта, дешевый газ, уголь, дешевые дровы. Керовництво думало, что это будет так вечно. Что вечно, колись кончается. Вот если оно колись пришло кончаться, зараз у былых краинах Советского Союза, в том числе в Беларуси, начали задумываться. Но, на жаль, еще не думали, что такой ступени, какой бы необходимо было думать. Звертая увагу Рыгор Костусёў. Ну а у Магілёве жыхары некалькіх вуліц непадалёк ад цэнтру патрабуюць адкрыць гароднінную краму. Зачынілася яна якраз перад тым, як людзі пачалі нарыхтоўваць гародніну на зіму. Сталыя пакупнікі цяпер збіраюць подпісы пад зваротам да мясцовай улады. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Про закрытие крамы на завуку Буянова поведомила слухачка Свободы. И она заявила, что краму собираются продавать, и людей это обурая. Уже вывозится оборудование оттуда. Это единственный магазинчик в том районе. Очень много живет пенсионеров, инвалидов, которым тяжело добираться до Минского рынка. Там же никакой транспорт не ходит. Городненная крама у завуку Буянова, якая належит агрогандлевой фирме Кадина, як выявилася, саправды зачиненная. На жалюзи не нехто жартаўліва напісаў па-расейску: «Не хвалюйцеся, на адным з вакон непрыкметная абвестка, крама зачыненая на рамонт, рамонтнікаў не відаць». Вот я тоже удивилась, почему закрылі на ремонт, а судя по тому, как ремонта нет, он, видимо, откроется не быстро, а может вообще не откроется, что к сожалению. Каментуе ситуацию з рамонтом крамы одна з тутэйшых жыхарак. Жыхары навакольных дамоў наогул сцвярджаюць, што краму збіраюцца прадаваць, а не рамантаваць. Начальник торгового отдела сказала, что магазин готовит к продаже. Здесь в основном хрущевки, а в хрущевках живут пенсионеры, люди малообеспеченные, инвалиды. Магазин этот нужен. Зазначае адна з жыхарак завулку Буянова. Да гутаркі далучаецца яшчэ адна спадарыня сталага веку на Мыліцах. Там было молочко и хлебушек, там была и морковка, и картошечка. Все было. И крупа была. Разве я вот могу через улицу пройти? А живу одна. А сюда как-то доплюхаешь. Поводле жыхару краму збіраюцца продавать не перший раз. Абараніць яе люди здолели, собравши 200 подписов. У гандлёвым отделе фирмы Кадзіна на пытанне про продаж крамы супрацоўніца поведомила: «Мы его просто закрыли на ремонт. Все. А продажа пока вообще речи не шло». Пакуль одна крама застаецца зачыненай, і наладаваныя харчамі торбы людзі сталага веку цягаюць здалёк. У бліжэйшых крамах айчыннай вітамінай прадукцыі няма, а ўсё прывазное для пенсіянераў задорага. В нашым раёне нігде нет блізка авашнога. Ну, перекрёстки там есть авашной отдел, но там всё очень дорого. Лукашенко нам всегда говорит: покупайте беларускае. По этим магазинам мы изучаем географию. Цены там страшные. Першы десяток подписов активисты мясовой компании за открытие крамы собрали за неполную годину. Плянуют собрать до конца тыдня больш за 200. И еще водгук на историю с солодкими ласунками. Ничего удивительного нет в том, что президент обратил внимание на кондитерские предприятия. Может, и другие предприятия должны быть под контролем государства. Может, тогда и цены будут соответствовать. Кстати, зайдите в любой продовольственный магазин. Что бросается в глаза? На полках одна карамель, и та уже становится недоступной. Когда такое было? Ассортимент конфет скудный, а сладости нужны как детям, так и взрослым. А инвестиции придут в любом случае. У нас есть много людей своих богатых, и не надо будет ждать их, эти инвестиции из-за рубежа. А конфетки, видно, уже идут за рубеж. А мы только будем облизываться и вспоминать тот период, когда их этой сладкой продукции было вдоволь по приемлемой цене. Про книговыдавецкую сенсацию «Выход у свет. История белорусской крымской книги» Вацлава Ластоўскага у новой передаче «Вольная студия» мы поговорим с историком литературы Язепом Янушкевичем. Выдание Вацлава и Ластоўскага не только своим огромнейшим помером 776 бачин, але и собранными и материалами, и уже хоть проминуло 86 годов, и оно застается не перевзыденной вершиней. Вольная студия поздней у эфиры. Незалежные эксперты называют Островецкую АЭС самобудом, бо яе узводить без архитектурного проекту и экологичной экспертизы. У Министерства энергетики твердят, что будовля станции не початая, а только распрацовывается котлован и ведутся подрыхтовчие працы. Передает Михаил Корневич. Поводле информации, измеченной на сайте громадское объединение «Экодом», распрацовка котлована под будинок, где будет вместиться реактор Островецкой АЭС, почалася без архитектурного проекта. Старшиня Рады громадское объединение Ирина Сухий кажет, что это не единое порушение нашей краиной взятых на себя обовязков у межах о международной конвенции при будовництве атомной станции. Что бы ни строило, сначала появляется проект, который потом проходит экспертизу, и после этого получается разрешение на строительство. Проекта, вот архитектурного проекта атомной станции нету. А как бы котлован уже вырыт, и там уже, значит, там что-то бетонируют. Как можно строить здание без проекта, особенно атомной станции? Как бы сарай можем строить у себя на огороде без проекта, но не атомную станцию. А вот для директора Департамента развития ядерной энергетики Минэнерго Миколая Груши, будовля станции не починалася. Теперь только ведутся подрихтовчие працы для створения необходимой для будовництва вытворчей базы и распрацовка котлована. И для этого они имеют соответствующую лицензию для работы по распрацоўцы катлавана. Са слоў грушы, стварэнне праекту будаўніцтва станцыі, а таксама яго экспертызы і зацверджанне зоймуць пэўны час. А паколькі генпадрадчык правёў вышукальныя працы і мае ліцэнзію для распрацоўкі катлавана, некаторыя працы пачаліся ўжо цяпер. Поэтому некаторыя работы, ну, например, па разработке катлавана надо да зімы што-то сделаць, потому што потом условия будуць не те. Вот о чём речь идёт. То есть если там, скажем, в генконтракте было записано какая-то дата, то мы российскую сторону просим не в ущерб, там, скажем, качеству проекта и в будущем ядерной и радиационной безопасности рассмотреть возможность ускорения подготовки этих документов. С гэтымі меркаваннями не пагаджаецца доктор технічных навук профессор Георгий Лепин, які 6 гадоў прапрацаваў на Чарнобыльской атомной станции. Лепин лічыць, что без зацверджанага проекту станции не распрацоўка катлавана, не выкананне для яго проектной документации не павінны былі пачынацца. Паводле профессора, гэты проект небяспечны яшчэ і тым, что Беларусі наогул няма спецыялістаў, якія маглі б прыняць станцию і потым на ёй працаваць. Ён спасылаецца на дасвечаных французскіх професіоналаў, якія сцвярджаюць, что 80% аварий на атомных станциях адбываюцца з прычыны чалавечага фактора, а спецыялістамі ў ядерной энергетыцы паводле яго за 5 гадоў не становяцца. Лепін наогул лічыць, что эканамічнай патрэбы будаваць атамную станцию для Беларусі няма. Ён заклікае ўлады асвойваць новыя парагазавыя тэхналогіі на існуючых цеплавых станцыях. Такія тэхналогіі, кажа ён, на 40% скарачаюць спажыванне газу і нафтапрадуктаў і на 40% павялічваюць колькасць выпрацаванай электраэнергіі. Правильно, нет ні спецыялістаў, ні средств, нічого нет. Поэтому сама ідея эта, она не вызвана какими-то реальными моментами. Причина явно не в экономике, а в каких-то других чисто политических соображениях. Профессор Лепин кажа, что зараз у Беларуси узмоцнена проводится кампания скорочения колькасти людей, якія стоять у чарзе на поляпшение жилевых умовов. Он пропануе уладам потратить гроши, а поводле его на будовлю АЭС пойдя не менее за 20 миллиардов евро, на тое, об чем многие беларусы марать уже целыми поколениями. Так может быть, поставить вот такой вопрос: или никому не нужная вредная опасная атомная станция, или всем очень нужные полезные дома, жилые дома для обеспечения жизни людей своих же. Такая парада профессора Георгия Лепина. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Каля сотні расійскіх журналістаў завяршылі 10-ты прэс-тур па Беларусі традыцыйнай аўдыенцыяй у Аляксандра Лукашэнкі. Цягам яе кіраўнік прызнаў наяўнасць у Беларусі палітвязняў і прапанаваў аддаць Расіі беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы у абмен на допуск да расійскіх газавых і нафтавых радовішчаў. 7 гадоў таму, 16 кастрычніка 2005 году, у Беларусі прайшоў першы дзень салідарнасці. На сёння акцыі 16 числа амаль зніклі. Незалежныя эксперты называюць Астравецкую АЭС самабудам, бо яе ўзводзяць без архітэктурнага праекту і экалагічнай экспертызы.